Bi final goitatuenak egaiteko maneran jende gehien bilduko baitute. Goizean atagatzen, iparraldeko batzordeko finalaren errebantxa proposatuko du luzeko finalak, ardoiekoak alde batetik, luzeanekoak bestetik, ustailean luzeanek ereman zuen, baina ardoieko botalari gazteak kolpatu zen, ageriko refera emaiteko gai izanen diren oaikoan. Eskuzkanaatik final berri bat izanen da, batzordeko xapeldun eta finalistek galdu baitzuten finalerditan, xapelen keta, Baigorriko Goikoetxea eta Errek ariko dira, Saint-André de Seignanceko Zigarroa eta Benezen aurka, zuzenean segitzen alko duzuen partida. Ezin final guziak aipatu, baina azpimagatzekoa hala ere, xistera undian Getariko Larroako irukotearen balentria, situetan bineska eta mutiko bateta osatua baita taldea, Margo eta Pauline Fontan, aizpa biskiak, San Lazalekin ariko dira titulua irabazteko, lehen aldia da olako zerbait gertatzen dela, eta Lilu Etxeberria presidenteak urgunago joan nahi du. Je pense qu'on avait des a priori, des idées qui sont peut-être que réservées aux hommes, non. Puis tant mieux, parce que je pense que comme elles ne sont pas assez nombreuses, il faut essayer de développer pour qu'elles aient aussi, elles, leur propre championnat. Et on peut très bien un jour avoir des championnats mixtes aussi. Txapelketa mistuak helduetan eganai baita ara berritasuna. Beste berezitasunetan lehenaldiko Kortsikako bikote bat ariko da finalean, Pascal Arotzarene, Frantziako Federakuntzako arduraduna. Kortsika intzare hona da, behar baula, ane gerota gehiago pilotari izanen da, klubak bat da bakarrik, izanen dira gehiago, behar baula, hoi dela medio. Klub bakarra Kortsikan eta beraz batzorderik ez, hiru behar baitira batzorde baten osatzeko. Kasik berriun pilotari lehiatuko dira asteguzian eta berriz ere gehienak zaharrek segikoak izanen dira, Pascal Arotzarene. Pilotaria iniz baute, gaztea iniz baute eta irakusteilea inizean euriko baute, bazko hori olako bertze pilotari atzetzeko eta finaleta heltzeko, badakio ez dela gauza egresa hori. Ta horten joko garbian, Xito, Tiago gaztetxo bi eta lehen mailan hariko dira, eskuzkan berriz Xito, Tiago eta alduetan eta luzean ere baina gazte mailean.